الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيع العبيد الثاني وقال سليم إن شاء دوبارہ باب بيع العبيد الثاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن المقبول عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت الحمد فيتبين زناها فليجلدها ولا يضرب ولا فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب ولا يسرب ولا يسرب باب ہے بیع العبد الثانی، کوئی غلام ہے جس کے ہاں بیماری ہے زنا کی، تو اس کو بیع کرنا تو بیچنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اس سے پہلے پڑھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تحقیل سے، کفریہ سے، کہ دودھ کوئی کم دیتی ہو اور آپ ظاہر کر کے بیچیں کہ اس کے اندر دودھ بہت زیادہ ہے، منع فرمایا آپ نے. اور اس کے بعد مان بات کیا ہے، اسی طرح سے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی جو عیب ہوتا ہے، تو کیا مایوس سامان بیچنا صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ کوئی مایوس سامان ہے، غلام ہے، زناکار ہے، استعمالی ہے، تو کیا اسے بیچنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ شرعی کہتے ہیں انشاء رد من الزنا، کسی نے غلام بیچا کسی سے، خریدنے والے کو نہیں معلوم تھا. اس سے پہلے آپ نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حداء بن خالص سے جو بیع کی تھی تو پورا لکھا پڑھی جو ہوئی تھی اس میں لا داء ولا خفتة ولا غائلة، باہر نکل جاتے ہیں کسی طرح کی کوئی بیماری، خبیث اخلاق نہیں پائی جاتی ہیں. لہذا اگر کسی نے کوئی غلام خریدا اور اس کے یہاں زنا کی بیماری ہے، کہہ رہے ہیں رد، چاہے تو واپس کر سکتا ہے، بھائی ہے غلام آپ کا جو ہے اس طرح کا ہے، لہذا یہ ایک عیب ہے، جس عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے حدیث پڑھی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا زنت الامت، اگر کوئی بادی زنا کا ارتکاب کرتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں اس نے زنا کیا، ثبوت مل جاتا ہے، تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے اور آگے کوئی توبیخ نہیں کرنا ہے. پھر زنا کرتی ہے، پھر دوبارہ کوڑے لگائیں گے. اگر سہبارہ زنا کرتی ہے، فرمایا آپ نے پھل یہ بے یہاں کیا کریں، اسے بیچ دے. کیا کریں اسے؟ آدمی بیچ، اپنے پاس نہ رکھے، اس کو بیچ دے. معلوم ہوا اگر کسی غلام بادی میں زنا کا مرض ہے، بیماری ہے، تو اسے بیچنا صحیح ہے غلط؟ فرمایا آپ نے کیا کہا تیسری بار، بیچ دو اسے. تو معلوم ہوا بیچنا صحیح ہے. تو عیب دار سامان کو بیچنا غلط نہیں ہے، بلکہ اس کا عیب چھپانا اور نہ بتانا یہ غلط ہے. کوئی معیوب سامان ہے، اسے بیچنا غلط نہیں ہے. معیوب سامان آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن بتا کر کے، ظاہر کر کے کہ فلاں یہ سامان، اس کے اندر یہ کمی ہے، خرابی ہے، خریدنے والا چاہے گا خریدے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں خریدے گا. تو معیوب سامان بیچنا صحیح ہے، درست ہے، اور اسی میں سے عقد زانی لیے. اسی طرح کی دوسری حدیث آگے بھی ہے. لوگوں نے سوال کیا تھا آپ سے، کوئی بادی ہے جس نے زنا کیا اور محسن نہیں ہے، بادی چاہے محسن ہو چاہے غیر محسن، میرا خیال مسئلہ پڑا ہوگا آپ لوگوں نے بدعت المجتہد کے اندر، تو محسن ہو چاہے غیر محسن، بادی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں سے اٹھے سزا اس کی کوڑے ہی لگانا ہے، لہذا یہاں پر قید احتراز ہی نہیں ہے. سوال کیا تھا لوگوں نے اس طرح سے، تو فرمایا آپ نے وہی جواب جس سے پہلے کیا تھا. فرمایا آپ نے اگر تیسری بار زنا کر دی ہے، تو چاہے بال کی ایک چوٹی ہی کے بدلے میں کیوں نہ بیچ دیا، بالوں کا گچھا ہی کیوں نہ، جو حقیر ہوتا ہے، بے قیمت ہوتا ہے، اس کے بدلے ہی میں حقیر قیمت میں کیوں نہ بیچنا پڑے، لیکن اپنے پاس سے آدمی بیچ دے اس کو، تو اپنے پاس سے مصیبت دور کے دوسرے پہنچا دیں. آپ کے پاس مصیبت کی مشکل سے کہاں پہنچا دیجیے آپ دوسرے کے پاس؟ ہاں تو ہو سکتا ہے کیا ہو جائے، آدمی کے اندر اصلاح ہو. سوچے دیکھے ایک غلا ایک آدمی کے پاس کے آرام سے، اس نے اپنے گھر سے نکال دیا، ہم نے کہیں اور بیچ کے کر دیا، اور پھر وہاں گئے تو یہاں بھی شرارتی کریں گے، تو وہاں سے آدمی نکال کے تو دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے. تو ہو سکتا ہے آدمی کے اندر کیا پیدا ہو، احساس پیدا ہو کہ ہمیں اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے. تو جگہ کی تبدیلی سے کبھی انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے ایک جگہ رہتے رہتے. تو معلوم ہوا اس طرح کے غلام کی بے کرنا صحیح اور درست ہے. عورتوں کے ساتھ بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہو سکتا ہے. عورت بھی کوئی سامان خرید سکتی ہے, عورت بھی کوئی سامان بے سکتی ہے, ممنوع نہیں ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ دکان پہ جا کر کے دکان کی زینت بنے تاکہ زیادہ کسٹمر آئیں, یہ مراد نہیں ہے. بے شرا کا معاملہ کرنا جو عورتوں کے حدود ہیں اس میں رہتے بھی یہ الگ مسئلہ ہے, اور جا کر کے دکانوں کی اور اسی طرح سے جو شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں وہاں جا کر ان کی زینت بننا یہ بالکل الگ مسئلہ ہے, لہٰذا اس سے استدلال نہ کیجیے گا. تو عورتوں کے ساتھ بھی بے شرا کے معاملات ہو سکتے ہیں, کیے جا سکتے ہیں. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا جابر عن جوري قال شبت على علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وآتي یہ حدیث بارہا آپ کے سامنے آئے گی مختلف اسانید کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ. یہ واقعہ ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ سے جو ان کے مالک تھے غلام کی بادی تھے تو اپنے اہل خانہ سے انہوں نے مقابلہ کر لیا تھا کہ اتنا ہے نو روپیہ یا اتنا روپیہ میں آپ کو ادا کر دوں گی پھر آزاد ہو جاؤں گی. تو مقابلہ کرنے کے بعد وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اتنے پر میں نے مقابلہ کیا ہے لہٰذا پھر ہو سکے تو آپ سے بھی تعاون کر دیجیے تاکہ دھیرے دھیرے میرا مقابلہ ادا ہو گیا اور میں آزاد ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا تھا ان سے کہ اگر تم چاہو سارے جو مالک چاہیں تو میں تھوڑا نہیں پورا ایک مشت دے سکتی ہوں. اگر تمہارے نو روپیہ پر معاملہ ہوا ہے تو نو روپیہ میں ابھی دے دیتی ہوں لیکن بھلا کس کو حاصل ہوگا, حق کے بھلا ہمیں حاصل ہوگا. اور حالانکہ اگر مکاتبہ بھی ہو تو مکاتبہ کے اندر حق کے بھلا کیسے حاصل ہوتا ہے, جو مکاتبہ کرنے والا مالک ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر دوسرا ہو رہا تھا, یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مکمل قیمت اس کی جو لگی تھی وہ دے کر کے اسے آزاد کرانا چاہتی تھی, لہٰذا اب حق کے بھلا کس کو ملنا چاہیے تھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ بات یہ تھا. تو اب وہ گئی اپنے گھر مالک کے پاس تو ان سے کہا اس طرح سے بنا ایک صاحب آئے جو کہہ رہی ہیں کہ اگر حق کے بھلا انہیں ہو تو پورا ایک ساتھ دے سکتے, انہوں کا نہیں تو نہیں چلے گا, حق کے بھلا تو ہمیں ہی حاصل ہوگا. تو اس پر تذکرہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہی فذکر تو لہو کہہ رہی میں نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے واقعے کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو نے فرمایا اشتری وآتی, تم ایسا کرو خرید کر کے اور آزاد کر دو بریرہ کو. فَإِنَّ نَمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ آتَى, کیونکہ شریعت کا اصول ہے حق کے ولا اسے حاصل ہوتا ہے جس نے غلام کو آزاد کیا ہے. اگر وہ شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ حق کے ولا ہمیں حاصل ہوگا تو اسلامی نظام اور قانون کے خلاف کسی شرط کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں. اگر کوئی شرط اسلام کے نظام اور قانون کے خلاف پڑتی ہے تو ایسی شرط اگر لگا بھی لے آپ چاہے 10-15 شرطیں لگا لیجیے, ان شرائط کا سرے سے کوئی اعتبار کورٹ میں کچہری میں عدالت میں جائیں گے آپ تو ہوگا ہی نہیں, کیونکہ وہ سرے سے اسلامی شریعت اسلامی قانون کے خلاف جاتی ہے. لہٰذا اگر وہ شرط نہیں لگا دیتے ہیں بلاکی تو لگانے دو, اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ شریعت کے اصول کے برخلاف ہے. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشية فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله, من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا حمام بن سمعة نافعا يحدثنا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عائشة رضي الله تعالى عنها صاومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الولاء لمن أعتق, قلت لنافع حظا كان أو زوجا. تیرے میں نے سوال کیا نافع سے کہ بریرا کے شوہر یہ آزاد تھے یا غلام تھے, ابھی دوسرا مسئلہ ہے. فقال ما يدري, انہوں نے کبھی مجھے نہیں معلوم غلام تھے آزاد تھے مجھے نہیں پتا. باقی پڑھا ہوگا آپ نے مختلف اس کے اندر کہ وہ غلام تھے اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا تھا. باب هل يبيع حاضر لباد بغير اجر وهل يعينه او يمسحه, وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استمسح احدكم اخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء. باب یہاں پر آ رہا ہے جس کا تذکرہ بھی اس سے پہلے کئی بار آیا ہے. هل يبيع حاضر لباد, کیا کوئی حاضر بادی کے لیے بیع کر سکتا ہے؟ تو ایک چیز ہے شریعت کی اصطلاح میں بیع حاضر لباد، حاضر کے معنی حاضرہ میں رہنے والا، شہر میں رہنے والا، اور بادی معنی بادیا، دیہات جو ہوتا ہے گاؤں بھی کیا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، بادیا بادیا نشیاں ہوتے آج یہاں ہیں اور کل کہیں اور اٹھا کے چلے گئے، جہاں سبزہ پانی نظر آیا وہاں ہے، اس کے بعد اپنا تمبو اٹھایا کہیں اور جا کے چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو بادیا نشی کہتے تھے. ورنہ اگر گاؤں کوئی بنا کر گھر مستقل رہتے ہیں لوگ، جسے کریا کہا جاتا ہے، تو کریا الگ ہے اور بادیا الگ، دونوں پر ایک ہوتا ہے مدینہ اور ایک ہوتا ہے کریا اور ایک ہوتا ہے بادیا، تو الگ ہے، دیہاتی الگ ہے اور بدو بادیا کا رہنے والا الگ ہے. تو بے حاضر لباد، کوئی بھی حاضر بادی کے لیے بے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، تو کوئی بادیا کا رہنے والا ہے، بادیا سے اپنے کو سامان چاہے وہ جانور ہو یا اس نے اور کوئی سبزی اگائی ہے یا اور کوئی سامان اس نے پیدا کیا بادیا کے اندر، وہ شہر میں بیچنے کے لیے لے کر کے آ رہا ہے کہ شہر میں جائیں گے اور وہاں بقرعید کا موقع ہے اور اپنے بکریاں ہیں جانور لے جا کے فروخت کر دیں گے، اب اس کے بعد وہاں پہنچے تو شہر والا اس سے کوئی کہے ایسا ہے کہ آپ کو ریٹ ووٹ کا صحیح اندازہ نہیں ہے، تو ایسا کیجیے آپ، چلیے میں آپ کا سامان لکھوا دیتا ہوں اچھے ریٹ میں. اسے کیا کہتے ہیں بیع حاضر لباد، کہ کوئی شہری آدمی کسی بادیا کے آدمی کی بیع کروا دے، چلیے میں آپ کا سامان بیچ دیتا ہوں، میرے گھر پہ آپ سامان رکھ دیجئے، مناسب ریٹ ہوگا میں بیچ کر کے آپ کو پیسہ دے دوں گا. تو اسے کہا جاتا ہے بیع حاضر لباد. اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ آدمی کچھ اس کی اجرت بھی لے، ہم آپ کو لے جا کر بچوائیں گے آپ کا سامان، تو تھوڑا سا پرسنٹ ہمارا بھی ہوگا، اس فائدہ آپ کا بھی ہوگا اس فائدہ ہمارا بھی ہوگا. اور ایک ہے نہیں ویسے ہی بغیر کسی پرسنٹ کے، بغیر کچھ اس میں لیے، بس نس و خرخواہی کے طور پر وہ کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں بیع حاضر لباد. آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، وہل یعینہ، کیا کوئی آدمی بطور تعاون کر سکتا ہے کسی بادی کا، چلیے میں اسے ہی تعاون کے طور پر بچوا سکتا ہوں، او ینصحہ، یا بطور نسخ اور خیرخواہی جا کر کے بچوا دے اس کا سامان، مقصود اس سے اجرت نہیں لینا ہے بلکہ صرف خیرخواہی کے طور پر. فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی اپنے بھائی سے نسخ کا طلبگار ہو تو اسے نسخ اور خیرخواہی کا معاملہ کرنا چاہیے. لہذا اگر کوئی کہہ رہا چلیے ہمارا سامان ذرا سا بھجوا دیجیے، تو آپ کیا کرنا چاہیے، جب بھجوا دیجیے اس کا سامان. اور عطا نے اس سلسلے میں رخصت دی ہے کہ اگر نسخ اور خیرخواہی کے طور پر ہو تو گیا کہ کسی کا سامان بھجوا دینا صحیح اور درست ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر حدیث ذکر کی ہے معلقاً، اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فرق یہاں پر کیا جائے گا، اگر کوئی آدمی دلالی کے طور پر ایسا کر رہا ہے تو شریعت نے منع کیا ہے، اور اگر دلالی کے طور پر نہیں ہے بلکہ آدمی صرف دوسرے کی بادیا والے کی خیرخواہی کے طور پر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جا کر کے سامان بھجوا دینا صحیح ہے. یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال ہے، باقی آپ روایات دیکھیں اس کے بعد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس سمعت جرير قال سمعت جريرا يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة. تو اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے وہ حدیث ذکر کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر علی وجہ النسح ہے تو ایسا کرنا صحیح ہو درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے ساتھ نسخ اور خیرخواہی کی تعلیم دی ہے. اگلی حدیث، قال حدثنا سلمة بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الربان. ابھی اس کی وضاحت نہیں ہوئی، آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. ولا یبیع حاضر لباد، یہاں پر ولا یبیع حاضر لباد، کوئی بھی حاضر بادی کے لیے بینہ کروائے. فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر اللباس، قال لا يكون له. تو میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اس کا کیا مطلب لا يبيع حاضر اللباس کا، بیچ میں دلال نہ بنی ہے، کیا مطلب اس کا ہے کہ اس کا وہ بیچ میں دلال نہیں بننا اس کو، تو کہ اگر دلالی کے طور پر کر رہا ہے تب منع، اور دلالی کے طور پر نہیں ہے تو منع نہیں. اس کا مطلب اگر سمسرا نہیں ہے، دلالی کے طور پر نہیں ہے، بیچ میں پرسنٹ آپ کا نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق کیا معلوم ہوتا ہے، پھر صحیح ہے گویا کہ. باب من کرہ ان یبیع حاضر لباد باجر. جن کا کہنا یہ ہے, خیال یہ ہے کہ اگر کوئی حاضر باغی کے لیے بیع کرتا اجرت لے کر کے تب منہی انو ہے, اور اگر اجرت لیے بغیر کر رہا ہے تو منہی انو نہیں ہے. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباب وبه قال ابن عباس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع حاضر لباس سے منع فرمایا ہے, مطلق روایت یہاں پر ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے آپ نے دیکھ لی, لیکن ایسا نہیں ہے. بائع حاضر لباس چاہے آپ نسخ کے طور پر جائیں, خیرخواہی کے طور پر, یا ویسے ہی بیع حاضر لباس, یہ صحیح نہیں ہے. شریعت نے بیع حاضر لباس سے منع کیوں فرمایا, کیا وجہ ہے؟ سنسرا یہ منہی عنہ ہو یا جائز ہے؟ جائز ہے. تو آخر سنسرا یہ بادی ہی سے کیوں منع ہو جائے گا؟ سب کے لیے جائز ہے, بادی کے لیے کیا ہے منع؟ کسی بادیا والے کا سامان بیچ مجرد لے کے آپ بچوائیں تو منع, اور کسی عام آدمی کا سامان بھجوا دیجیے پیسے لے کر تو کیا یہ جائز؟ تو سمسرا آخر اسی میں کیوں منع ہے؟ تو شریعت نے بائع حاضر لباس سے مطلق منع کیا ہے, چاہے آپ خیرخواہی کے طور پر کریں اور چاہے آپ اجرت لے کر کریں, ہر صورت میں شریعت نے مطلق منع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع حاضر لباس سے منع فرمایا, اس منع کرنے کی حکمت کیا ہے؟ آخر کیوں منع فرمایا شریعت نے؟ جو لوگ بالیا سے آتے ہیں انہیں شہر میں کیا ریٹ چل رہا ہے, کیا بھاؤ چل رہا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے, لہذا وہ اپنا نفع دیکھ کر کے کہ ہمارا اس میں کتنا خرچ آیا ہے اور اس کے بعد اس سے زائد میں بیچ کر کے چلے جائیں گے. شہر والوں کے لیے اس میں آسانی ہے, شہر والوں کے لیے کیا ہے, سستے میں کچھ سامان مل جائے گا, ان کا گھاٹا بھی نہیں ہوگا. جو بادیا سے آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہمارے اخراجات کتنے پڑ رہے ہیں, کتنا ہمارا خرچ آیا ہے, اس حساب سے کچھ سستے ہی میں بیچ کر کے چلا جائے گا. اس طرح جو لوگ شہر کے لوگ ہیں جن کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور شہر میں رہنے والوں کو اندازہ اس کا ہوتا ہے, تو ان کے لیے تو مقصود اس کا التوسعت علی اہل البلد, جو شہر کے رہنے والے ہیں ان کے لیے توسیع, یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی شہری جا کر کے بادیا والے کی بیع کرائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ فرمایا آپ نے کہ چھوڑ دیجیے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی دے گا. تو اس طرح سے کرنا منع ہے. باقی اگر کوئی آپ سے آ کر کے ملتا ہے اور آپ سے خرخائی چاہتا ہے اور آپ پوچھتا ہے آپ سے بھی آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے کیا ہے, تو آپ بتا دیجیے ٹھیک ہے, لیکن یوں ہی آگے بڑھ کر چلیے آپ کا بھجوا دیتے ہیں سامان, غلط ہے بالکل یہ. ہاں البتہ یہ جو حدیث رسول ہے مقاف انسالو, کیا مراد اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے نسخہ تلوکار ہوتا ہے, پوچھتا آپ سے کیا ریٹ ہے اور کیا نہیں ہے, تو آپ نے بتا دیجیے بھائی آپ یہ ریٹ چل رہا, باقی جائیے آپ بیچیا, لیکن جا کر کے اس کا سامان اور بچوائیں آپ, صحیح ہے یہ؟ نہیں, شریعت نے باقاعدہ اس سے منع فرمایا ہے. حدیث سے دیکھیں آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوعاً مسند احمد کی روایت ہے, دع الناس, بلکہ اس سے پہلے دوسری حدیث لکھ لیں آپ, مسلم کی حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, لا یبیع حاضر لباد, لا یبیع حاضر لباد و دع الناس یرزق اللہ بعدہم من بعد, و دع الناس یرزق اللہ بعدہم من بعد. فرمایا آپ نے کوئی بھی حاضر بادی کے لیے بے نہ کرے, آپ لوگوں کو چھوڑ دیجئے, ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض کو بعض سے روزی دے گا, اس کو بادیا والے کو شہر والوں سے روزی ملے گی اور شہر والوں کو اس سے روزی مل جا رہی ہے, تو بیچ میں آپ پڑھ کر کے لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کیجیے. تو دوسری حدیث مسند احمد کی لفارات وہ ہے, دع الناس یرزق اللہ بعدہم من بعد, دع الناس یرزق اللہ بعدہم من بعد, فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له, فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. فرمانے لوگوں کو چھوڑ دیجیے, ہر ایک اللہ تعالیٰ دوسرے سے روزی دے گا, اور بعد اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے خیرخائی کا طلبگار ہو رہا تو میں سب خیرخائی کا کام کیجیے, ٹھیک ہے اسے آپ بتا دیجیے. تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع حاضر لباس یہ مطلق منع ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے لوگوں پر توسیع کرنا. اور آپ ایک آدمی کی خیرخائی تو سوچ رہے ہیں, آپ یہ جو حدیث ہے کہ وہ نسخہ لے کل مسلم، ایک مسلم یا تمام مسلمانوں کے ساتھ کس کا خیر خواہی کرنا ہے؟ بادیا والے ساتھ کہ حاضر والوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ کرنا ہے آپ کو. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے نسخہ تو آپ سوچ رہے ہیں، اور اتنے سارے لوگوں کے لیے جو پریشانی مشکلات پیدا کر رہے ہیں انہیں سوچ رہے ہیں آپ؟ تو ایسا نہیں، حدیث رسول مطلق عام ہے، لہذا کسی حاضر کے لیے جائز نہیں، کسی بادی کے لیے جا کر کے باقاعدہ عملی طور پر بیع کروائے، ایسا کرنا صحیح و درست نہیں ہے. باب لا يشتري حاضر لبادا بالسمسرة وكرهه ابن سيرين وابراهيم للبائع والمشتري وقال ابراهيم ان العرب تقول بيع لي ثوبا وهي تعني الشراء. لا يشتري حاضر لبادا بالسمسرة، امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں جس طرح کوئی شہری آدمی دیہاتی کا سامان کچھ اجرت لے کر نہیں بیچ سکتا ہے، ویسے ہی کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی کے لیے سامان خرید بھی نہیں سکتا اجرت لے کر کے. کوئی بادی آ رہا ہے اور اس کے یہاں شادی وادی ہے اور سامان خریدنا سے شہر میں آ کر کے، تو کہیں چلیے میں آپ کا سامان خریدوا دیتا ہوں، کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نہیں خرید سکتا ہے، ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے، یعنی پیسے لے کے نہیں خرید سکتا ہے. اور ابراہیم نخعی نے بھی بائیں مشتری دونوں کے لیے ناپسند کیا ہے. ابراہیم نخعی کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں بے علی توبن مراد ہوتا خرید دیجیے میرے لیے کپڑا، تو باہر اس کے معنی میں آتا ہے، اشتراک معنی بھی آتا ہے. تو لا یا بے حاضر لباس کا کیا معنی ہوگا؟ نہ تو بیچو اور نہ ہی خریدو، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کس سے فرمایا ہے؟ بے سے منع فرمایا ہے، شرع نے منع نہیں فرمایا ہے. ورنہ ہر جگہ یہی ہو جائے کہ باہر شرع کے معنی میں آتا ہے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں پر کس کے معنی میں؟ یہ خریدنے کے معنی میں ہے. تو اصل یہی ہے، بے کس کے معنی میں آتی ہے؟ بے کے معنی میں. اور شرع کس کے معنی میں آتا ہے؟ خریدنے کے معنی. باع معنی بیچنا، اور شرع معنی بیچنا، اور ابتاع معنی خریدنا، اور اشترا معنی خریدنا. تو گھر سے دونوں مفہوم ہے، تو آپ باع اور شرع کہیں گے تو کیا ہے؟ وہ شرع ہو بے تمن بخش، کیا کس معنی میں ہے؟ یہ بیچنے کے معنی میں. تو باع کہیں یا شرع کہیں تو کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ بیچنا. اور ابتاع اشترا کہیں تو کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مادے کے اندر چونکہ دونوں معنوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن باع معنی کیا ہوتا ہے؟ بیچنا ہوتا ہے، باع معنی تو خریدنا نہیں ہوتا ہے. لہذا شریعت نے جو منع کیا ہے بائع و حاضر لباس سے منع کیا ہے، اس کی مصلحت بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور شرع و حاضر لباس سے نہیں منع کیا ہے. شرع و حاضر لباس منع نہیں کیا ہے. کوئی آدمی باہر کا آدمی ہے، شہر کے بارے میں اسے بالکل معلوم نہیں، دلی والے کیا کر لیں گے اسے؟ تو لوٹ لیں گے مولانا سے. کوئی باہر کا آدمی آ رہا ہے اور بیچارہ انجان ہے، اور جا کر کے آپ ذرا تعاون نہ کر دیں اس کا، تو کیا کریں گے باہر دلی والے سر؟ سب لوٹ لیں گے. پچاس کا کتنا بتا دیں؟ کم سے کم پرانے زمانے میں 100 بتاتے تھے، اب کتنا بتائیں گے سر؟ یا نہ جانے کتنا بتا دیں گے، بیچارہ کہے گا کتنا کم کروائیں، چلو 250 کروا دیتے ہیں، 500 کا. تو شریعت نے منع اس سے نہیں کیا ہے. تو آپ دیکھیں بنیادی مقصد کیا ہے شریعت کے بے لحاظ لباس کا، وہ یرزق اللہ تعالیٰ من باب، یہ اصل مقصد ہے. اور کبھی بھی بادی آدمی گھاٹا لے کر کے نہیں جائے گا، کہ گھاٹا لے کر کے واپس ہے سامان بیچ کر کے، اسے پتا کتنا خرچہ ہمارا آیا، اتنا ہمیں مل رہا ہے، ہمارا فائدہ ہے اس کے اندر. لیکن خریدنے کے اندر کیا ہوگا؟ بیچارہ دھوکہ کھا کر کے چلا جائے گا. تو شریعت نے جتنا منع کیا ہے اتنا منع ہے، جس سے نہیں منع کیا ہے منع نہیں. بیچ میں سمسرا کا کوئی دخل یہاں پر نہیں ہونا، اس کے اندر سمسرا کا کوئی دخل نہیں ہے. علاوہ جی سمسرا اگر آپ بیچتے ہیں تو منع، بغیر سمسرا کے بیچتے ہیں تو منع، اور آپ خریدیں چاہے سمسار بن کر کے ٹائم دے رہے ہیں اپنا تو کچھ اجرت لیں آپ، اور چاہے بغیر اجرت کے آپ کسی بھی سامان خریدوا دیں آپ، دونوں صورتوں میں خریدنا صحیح ہے، لیکن بیچنا کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ شریعت نے منع فرمایا. دونوں کی علت مطلعت آپ کے سامنے ہے. ہاں تو آپ تو خرید رہے ہیں وہاں سے نا، جا کے آپ خرید رہے ہیں، اس کا سامان بھجوا نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں آپ اسے؟ آپ تو خود اس سے خرید رہے ہیں، جائیے خرید لیجیے. تو لائیے آپ نے، اور کس کے ریٹ سے شہر میں بیچیں گے آپ؟ خرید لائیے آپ. اس کے پاس اتنے بیچارے کے پاس نہیں ہے اتنے وسائل اور ذرائع کی لا کر کے پہنچا سکے، آپ گئے وہیں خریدا آپ نے لا کر کے، ایسے تو دنیا کرتی ہے وہاں کہ جہاں پر پیداوار ہوتی وہاں سے آپ نے جا کر اٹھایا سامان اور لا کر کہاں بیچ دیا آپ نے؟ جہاں آپ کی ضرورت ہے کھپت وہاں لا کے بیچ دیا آپ نے، یہ طریقہ ہی ہوتا. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا قال اخبر ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدار المرء على اخيه ولا تناجشه ولا يبيع حاضر اللباس ولا يبيع حاضر اللباس شريعت نے منع کیا بیس منع کیا شرع کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالك رضي الله عنه ان يبيع حاضر لباد باب النهي عن طرف الركبان وان بيعه مردود. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ استدلال کیا واضح اس حدیث سے, حدیث تو ہے ولا يبيع حاضر لباد, استدلال کس بات پر ہو رہا ہے؟ لا يشتري حاضر لباد, وجہ استدلال واضح ہے کیا رسول انسا مجھے استدلال الگ سے کچھ نہیں کہا, سب اسی میں ہے, سب اسی ترجمہ الباب میں موجود ہے. وجہ استدلال کیا ہے اس نے ترجمہ الباب کے اندر کیا عبد الکریم صاحب کیسے استدلال کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے لا یبیع حاضر اللباد حدیث میں استدلال کیا کر لیا؟ لا اشتری حاضر اللباد, کیسے استدلال کر لیا؟ باہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ اشتراک کے معنی میں بھی آتا ہے, باہ اشتراک کے معنی میں آتا ہے. فلاں صاحب نے دیکھیے کہا ہے لہذا دونوں منع, یہ بھی منع اور وہ بھی منع. باب النهي عن طرف الركبان وان بيعه مردود لان صاحبه عاصم عاصم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. جی اللہ النهي عن طرف الركبان, طرف الركبان کے نہی کا بیان. طرف الركبان, رکبان جمع ہے راکب کی, رکبان جمع ہے راکب, اور راکب کے معنی سوار. اور رکبان کے معنی کیا ہو جائے گا؟ سواروں کا قافلہ. رکبان کے معنی سواروں کا قافلہ, تو اسے تلقی رکبان بھی کہتے ہیں, تلقی صلاح بھی کہا جاتا ہے. تلقی رکبان, تلقی صلاح, ان سارے کلمات سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. تلقی رکبان کسے کہتے ہیں؟ تلقی الرکبان یہ ہے کہ باہر سے لوگ بادیا سے سامان لے کے آ رہے ہیں شہر میں فروخت کرنے کے لیے, باہر سے لوگ سامان لے کر کے آ رہے ہیں اور جا کر کے شہر میں بازار میں فروخت کریں گے, تو کچھ بیوپاری ہوتے ہیں سوداگر, وہ آگے بڑھ کے جا کر کے راستے ہی میں ان سے خرید لیتے ہیں. تو سوداگر ہوتے ہیں آگے بڑھ کر کے اور راستے ہی میں ان سے خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد لا کر کے شہر میں اسے فروخت کرتے ہیں, یہ ہے تلقی الرکبان. لیکن اب وہ چاہے سوار ہو کر کے آ رہے ہوں چاہے پیدل آ رہے ہوں, دونوں صورتوں منع ہے. یعنی تلقی الرکبان سے منع ہے, یا تو پیدل آدمی آ رہا ہے, خرج مخرج الغالب. اغلب یہی ہوتا تھا کہ لوگ سوار ہو کر کے آتے تھے اور تنہا نہیں آتے تھے, قافلہ پورا آتا تھا, لہٰذا تلقی الرکبان کہا گیا ہے. کوئی تنہا آدمی سوار ہو کر کے آ رہا ہے سامان لے کے, اس کی تلقی کریں وہ بھی منع ہو. کوئی تنہا آدمی پیدل آ رہا ہے اس کی تلقی کریں وہ بھی منو ہے, میں ہے. کوئی پوری ٹیم ہے جماعت کے ساتھ پیدل آ رہے ہیں وہ بھی داخل ہے, اور باقی پوری جماعت سوار ہو کر کے آ رہی ہے داخل ہے ہی. تو شریعت نے تلقی الرکبان سے منع کیا ہے, تو تلقی الرکبان سے شریعت نے منع کیا ہے, اس کی وجہ اور علت کیا ہے, کیوں منع کیا شریعت نے؟ اس میں کئی وجوہات, تلقی الرکبان سے جو شریعت نے منع کیا ہے اس میں کئی وجوہات ہیں. ایک سبب تو یہ ہے اس میں ضرر پایا جاتا ہے باہر سے سامان لانے والوں کا, باہر سے سامان لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے ضرر پایا جاتا ہے کہ آپ جا کر کے ان سے سستے میں خرید لیں گے اور لا کر کے بازار میں کیسا بیچیں گے؟ آپ مہنگا بیچیں گے, ابھی باہر چار ریٹ کا پتا نہیں اسے, آپ باہر نکل کر کے خرید لیا آپ نے, تو اس میں ضرر ایک کس کا ہے, کس کا ضرر اس کے اندر ہے؟ باہر سے آنے والوں, جو لوگ سامان لے کر کے آ رہے ہیں ان کا ضرر پایا جاتا ہے کہ جا کر کے ان سے آپ کم ریٹ لگا وہ سامان خرید لیں گے, کم ریٹ میں خریدا اصل میں شہر والوں کو فائدہ ہو جائے, وہ بھی نہیں ہوا. دوسرے اس کے اندر ضرر ہے دوسرے سوداگروں کا بھی, دوسرے اس کے اندر ضرر ہے دوسرے اور سوداگر جو ہیں دوسرے تاجر ہیں ان کے لیے بھی ضرر پایا جاتا ہے. بازار میں لے کر کے آتا تو مناسب ریٹ لگا کر کے لوگ خریدتے ہیں سب کے سب, تو تھوڑا ہو سکتا ان کو ملتا کچھ, ان کے سارے سوداگروں کو سارے تاجروں کو کچھ نہ کچھ مل جاتا بیچنے کے لیے, جا کر کے آپ نے آگے نکل کے سارا خود ہی خرید لیا آپ نے, تو ادھر کس کا ہوا اس کے اندر؟ جو تجار ہیں ان کا بھی ضرر اس کے اندر ہے، اور تیسرے ضرر اہل بلد کے لیے بھی ہے. تیسرے ضرر کس کے لیے ہے؟ اہل بلد کے لیے بھی ہے کہ وہ بازار میں یہاں پر لے کر کے آتا تو ایک تو صحیح اس کو تھوڑا ریٹ صحیح مل جاتا، دوسرے شام میں واپس جانا ہے ہم کو بھی، تو ذرا سا جلدی جتنا ہو سکے بیچ باچ کے چاہے تھوڑا ریٹ کم ہی چلو لگے، لیکن گھاٹا نہیں اٹھائیں گے، لیکن تھوڑا ریٹ کم ہی ملے تب بھی چلو بیچ باچ کے چلے جائیں، اپنا شام تک واپس جانا ہے. اگر نہیں جلدی بکا سامان تو کیا ہو جائے گا، پھر لیٹ ہو جائے گی اور جانا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا آدمی تھوڑا سستے ریٹ میں بیچ کر کے چلا جاتا ہے. تو اس سے اہل بلد کے لیے بھی کیا ہے، آسانی ہوتی اس کے اندر. اور اگر آپ نے باہر نکل کے خرید لیا اور آپ کے شہر میں دکان ہے، آپ اس کو رکھ لیں گے، اس کے بعد دھیرے دھیرے بیچیں گے آپ، اور کم نہیں کریں گے ریٹ، مہنگا بیچیں گے اسے آپ. تو اس کے ضرر کس کا ہے اس کے اندر؟ اہل بلد کا بھی. تو اس کے اندر تین لوگوں کا ضرر پایا جاتا ہے، ایک وہ لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کا بھی ضرر ہے، جو دیگر تجار ہیں ان کا بھی ضرر ہے، اور جو اہل بلد ہیں ان کا بھی ضرر ہے. یاد شریعت نے تلق الربان سے منع کیا ہے کہ تلق الربان نہ کرے. اور باقی جا کر کیا آپ کھیتی پر خریدیں مولانا، تب صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ وہ صحیح ہے، وہ الگ بالکل ہے. تلق الربان قابلہ باہر سے آ رہا آنے دیجئے، لیکن جا کر کے کسی کے جو کھیت ہے وہیں جا کے آپ نے اس کی سبزی اور فلاں فلاں چیزیں غلہ خرید لیا آپ نے، وہ مسئلہ الگ ہے. تو وہ الگ بالکل، اور راستے میں کوئی آ رہا ہے آگے بڑھ کے خریدیں آپ، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. فرماتے ہیں ان بیعہ مردود، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے استرے کی بیع کی تو اس کی بیع کیا ہے، یہ مردود ہے. لأن صاحبہ عاصم، کیونکہ وہ شریعت میں ایک منہی عنہ عمل لا تلق کو اور تلقی کر رہا ہے، ایک منہی عنہ عمل کر لیا تھا، وہ عاصی اور گنہگار ہے. اذا کان بھی عالم، اگر اسے معلوم شریعت نے منع کیا اس کے بعد بھی کر رہا تو عاصی اور گنہگار ہے. وہ ہوا خدان، اور دھوکہ دینا ہو گیا باہر سے آنے والوں کو، اور خدا یہ باطل ہے، لائے جو جائز نہیں ہے. اسی طرح کی بات اس سے ایک دو صفحہ پہلے امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں، بھائی نجش کے بارے میں بھی آ چکی ہے. لیکن جیسے وہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی بات نہیں صحیح تھی، ویسے یہاں بھی صحیح نہیں ہے بات امام بخاری رحمہ اللہ کی. شریعت نے جو اس بھائی سے منع کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، غرر ہے غرر ہے غرر ہے ضرر اس کے اندر ہے، لہذا بیع غلط نہیں، یہ عمل منہی عنہ. اگر اس طرح آپ کرتے ہیں باہر نکل کر خرید لیتے ہیں تو گنہگار آپ ہیں، گنہگار ہیں. لیکن بیع ہی سرے سے باطل ہو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو بھی وارد ہے اس کا تعلق کسی بیع کے جو شروط ہوتے ہیں، بیع کے ارکان جو ہوتے ہیں ان سے نہیں اس کا تعلق ہے. اس طرح بیع جو ہو رہی ہے، باہر نکل کے گئے آپ نے، قیمت لگائی، کتنے میں دو گے، اتنے میں ہم بیچیں گے، اتنا ہی پیسہ لیجیے، اتنا ہمارا سامان دیجیے، کوئی کمی اس کے اندر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ایسا کرنے والا کیا ہوگا، گنہگار ہوگا. چنانچہ روایت موجود ہے، دیکھیں آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تلقوا الجلد، لا تلقوا الجلد، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ہو گئے دیکھنا کہاں کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا تلقی جلب نہ کیجیے آپ، فمن تلقا ہو، اگر کوئی تلقی کرتا ہے باہر نکل کے خریدتا ہے، جگہ خرید لیا اس نے، تو فإذا أتى سيده السوق، جو اس کا مالک وہ بھی بازار میں آ گیا، یہاں پر جو اسے معلوم اس نے تو ہمیں بہت گھاٹا دے، نقصان ہمارا کروا دیا، یہاں تو اس کا ریٹ بالکل بہت زیادہ، اس نے ہم سے بہت کم میں خرید لیا، کیا شریعت نے اسے دیا ہے اختیار دیا ہے، شریعت کا اختیار دینا اسے کہ آپ چاہیں تو واپس لے سکتے ہو، چاہیں تو بولے بھیج دیا بیچ دیا، تو بے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، معلوم بے ہو گئی تھی نا سر. تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ بے ہو گئی تھی. اور اسی طرح سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو اعتبار اس کے اندر ضرر کس کے ضرر کا اصل اعتبار ہے، تین لوگوں ضرر ہوتا ہے، لیکن اصل کس کے ضرر کا اعتبار ہے، جسے شریعت نے اختیار دیا ہے، وہ کس کا ضرر ہے، بائے کا ضرر ہے، لہذا اس سے اصل شریعت نے اختیار دیا، لہذا اس کے اصل اس کے ضرر کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، لہذا بے غلط نہیں ہوگی، بے اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن تلقی کرنے والا آدمی گنہگار ہوگا. اور تلقی کیا ہے اور بعد میں اسے معلوم ہوا آ کر کے، تو چاہے تو اپنا سامان واپس لے سکتا ہے کہ ہم آپ سے نہیں بیچیں گے، ہمارا سامان واپس دیجیے، شریعت نے اختیار دیا ہے. السلام علیکم.